باپا جان کسی نے یوں کہا، اوپر اللہ کا سہارا، زمین پر آپ کا سہارا، کیسا ہے؟ کفر ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ میٹھے میٹھے سم بھائیوں، غفلت کا دور دورہ ہے، مدنی ماحول سے دوری، علم دین سے عدم دلچسپی، صرف دنیا بنانے کی لگن اور فقط دھن کمانے کی دھن انتہائی تشویشناک ہے۔ مدنی ذہن بنائیے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے، ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ اپنائیے، برے خاتمے کے خوف سے آنسو بہائیے، خوف خداوندی عز و جل کے باعث تنہائی میں رونے کی عادت بنائیے اور زبان پر کفل مدینہ لگائیے، یعنی خاموشی کی عادت اپنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ایمان سلامت رہے گا، جہنم سے پناہ حاصل ہوگی اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ کہ واقعی جو زیادہ بولتے ہیں ان سے کفریات نکلنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، نمبر ایک، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی غیر ضروری باتوں سے۔ نمبر دو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے مت نکلو۔ اور نمبر تین، گناہوں پر رو او۔ یہ جو ہوٹل کانفرنس کرتے ہیں، یہ راتوں کو بہت جاگتے ہیں بےچارے، بہت گپے مارتے ہیں۔ کاش یہ حدیث شریف ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن جائے، عمل کا جذبہ مل جائے، پھر یہ تین مدنی پھول لکھنے چاہیں تو۔ اللہ، نمبر ایک، اپنی زبان کو روک رکھو، کفل مدینہ۔ نمبر دو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، گھر میں رہو، ادھر ادھر بلا ضرورت نہ نکلو۔ اور نمبر تین، گناہوں پر رو او۔ پر ہم لوگ ہیں کہ ٹھٹھے مار مار کے ہنستے ہوتے ہیں، ہر وقت گپے مارتے ہیں اور اس کا مذاق بنایا، اس کی، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بازاری لفظ ہے، اس کی فلم چڑھا دی اور سب کہہ کے بلند کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص خوف خدا عز و جل سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ یہ بہت اچھی تمثیل ہے، اتنی زبردست، یعنی خوف خدا کی فضیلت ہے اگر کوئی سمجھے تو، کہ جس طرح تھن میں دودھ کا واپس جانا یہ ایک امر محال ہی ہے، یعنی کہ ناممکن اور مشکل ترین امر ہے، تو جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے، محبوب کی عنایت سے، خوف خدا میں رونے والا بھی دوزخ میں نہیں داخل ہوگا۔ اور فرمان اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، کاش خوف خدا نصیب ہو جائے، ان کے صدقے ہی ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں میں نے صدقہ کہا، یہاں ایک باریک نقطہ ہے، ایک تو ہے صدقہ، دال پر زبر ہے، ایک میں آتا دال پر جذب، صدقہ۔ صدقہ اور صدقہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ صدقہ تو 1000 دینار صدقہ، یعنی خیرات کرنے سے پسندیدہ ایک آنسو کا قطرہ بہنا جو خوف خدا سے بہ جائے، ان کے نزدیک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہنچا۔ اور ایک ہے صدقہ، دال اس میں ساکن ہے، تو صدقہ لکھا دونوں ایک ہی طرح جاتا ہے، بس پڑھنے میں فرق ہے، صدقہ دال پر جزم لگایا جائے گا۔ تو صدقہ معنی واسطہ، یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں کرم کر دے، یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ ہماری مشکل آسان کر دے، اے پروردگار سرکار اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دے دے۔ تو یہاں ہے صدقہ، صدقہ اور صدقہ، یہ لغت کا ایک نقطہ مدنی پھول عرض کیا میں نے، وہ لکھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد۔ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.